ez is már eleve azt gondolom, hogy ez már mutatja, hogy mennyire gazdaságos a működtetése ennek a kis gyertyakészletnek, és hát amúgy mutatós, meg aranyos, meg szép, tehát, hogy így van egyfajta hangulata, csak nálunk már annyira rá van tekeredve az asszonyára vonalra, hogy az már félelmetes. Tehát, hogy azért már le kell beszélgetni. Amikor megjönnek ezek, illetve nem meg, hát megjönnek, beszuszakolják a postaládába ezeket a reklám újságokat, amikből egyszerre bedobnak ám 2,5 kilót mostanában, úgy ilyen ünnepek révén, akkor én már előre félek, hogy mit fog kiszúrni. Majd a barkácsáruháznak a katalógusában. Most ezt szúrta ki. Tudod, én vagyok rákattam erre az illatos gyertyára, illetve színes gyertya. Tehát úgy ég a gyertya, hogy közben beszínezi az üveget, és akkor ilyen több váltogatja a színét. Na, a gyertya. Ez elektromos, vagy ez rendes? Nem, ez igazi gyertya, csak a hőnek a hatására valami olyan anyaggal van a viasz bekenve, hogyha eléri azt a szintet, akkor egy sárgán, ilyen kis pohárban van a gyertya, ugye a sima olyan, mint egy aromagyertya, de váltogatja a színét. Hát én nagyon szeretem. Na, tessék, izé, bogárgyűjtőkönyv, illatos gyertya, színváltos gyertya, minden. Kettőt három beraksz a lakásba, aroma, tehát én egyébként nem jó az aroma gyertya, mert pajzsmiri, nem tudom, daganatot okoz meg szájém, szeretem nagyon az aroma gyertyákat, de egy karácsonykor egyet-kettőt meggyűjtesz. Ezért van a vendégszobában. Így van, ezért teszünk mindig a vendégeknek. Anyuka nem jön át aludni. Megőrülsz. Annyira jó. Mézes kalács illatú? Hát inkább ilyen vanília, vagy ez az, de színváltós. És valahogy a kanócban érzi a hőt, és akkor ilyen fölízik zölden, aztán pirosan, tök jó, és nagyobb pohárban van, teljes hülyeség, de nagyon szép lesz tőle a lakása. És most egy 8 órát mire végigig, hogy 8 órát elfújod, újra gyújtod, és akkor megint ég. Szóval, hogy... Figyelj, nem mondom, hogy nem volt hangulatos, amikor mentem ki a budira este, és ott volt a 3 darab gyertya nálunk is az asztalon, és így különböző színekben pompáztak, és aztán váltakoztak. Mónika az ágyból. Hála Istennek, nem, egyszer kell csak bekapcsolni. Ja, és van rajta egy ilyen, azt az egész történet gazdaságosá tévő két különböző funkció, 2 óra és 4 óra. Tehát, hogyha benyújt 2 óra múlva lekapcsol, 4 óra múlva lekapcsol. Tehát karácsonyi hangulatban fekszel, de nem kell egész éjjel égetni ezért a gyertyát. Jó van, hülyeség elérte gól bennünket is. Van egy-két, marhaság. Bekebelezett minket. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Hogy? Aha. Figyelj, várjál, nevedd föl. Várjál, beszél a telefon. Add be azt a mikrofont. Beszél a telefon. Tedd oda a mikrofont. Haló? Most ütötted Halló? Ki. Aha. Várjál, nem. Haló? Beszél. Aha, jó. Nem, tegyétek vissza. Nem. Vaj, figyelj, elkezdett beszélni, nálunk van ugye 2 telefon. Nem a piros volt? És a Mikulás? Elkezdett beszélni a telefon. Tehát valaki itt halózott a telefonban. Hát ez nagyon kell. Itt van még egyébként, benn van? Na, akkor játszunk egyet, jó? Hármasugrás, Janik, felkészültél a kérdésekre? Természetesen már tegnap olyannyira, hogy meg is írtam. Igen? És nálad is van. Itt van már is a játékosunk. A Morning Show sztárjaival a Reggeli Showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hogy kerülsz ide? Várjál, hát itt hármasugrás kellene nyertünk. Te voltál az előbb a telefonba? Aki beszélt a telefonba? Te voltál? Igen, így voltam. Akkor helyezmények nagyon nehézek, megfejthetetlenek a kérdések. Nem hiszem el, hogy ide is betúrtad magad. Hogy fákó? Hát ez a Mikulás úrnak van. Na várjál, akkor viszont köszönjük neked. Bauni! Bauni! Bauni! Bauni! Rádió 1 Morning Show. És megnézte, nézd meg, de okos vagy, Pákó. Komolyan mondom, Pákó, te fejlődsz. Figyelj, és te most becsörögtél nekünk, de helyes vagy. Felkészítem nektek egy mikulási dal. Itt volt, kérem szépen, télápó hit van, óla subája, még a cipője, leng a szakálla, zsák, teli zsák, piros alma aranyák, kék szavas úszta, szárepítette, gombolyú zsákját, szát felezítte, zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyát, boldog, Mikulás úrnek, mindenkinek. Mondd még egyszer, hogy zsák, zsák, teli zsák, azt imádom. Mondd még egyszer, zsák, zsák, teli zsák. Igen. Zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyát. Zsák, zsák, Jó, oké. De mi van, te hogy fennek, hogy becsörögtél, meg egyáltalán mi van veled, mi újság van? Ha már itt vagy, ugye a játékos helyére így bejöttél, ami nem baj, örülünk, csak akkor már mondod. Igen, hát valóban megtudtam a telefonszámot, hogy tudod, ez az a 0630. Így van. 311-111. Igen, gondolom, hogy felhívom titeket is megkoszolni nektek ezt a miklósi ünnepség a mai napon. A rádiós Monisónak, a Ferinek, a Balázsnak, a Janinak is. Ez és a mindenkinek. Szívesen Pákol, de ezt tudod egy hagyomány erre felé. Ezek nem mi vagyunk, Pákol, ezt azért többen csinálják itt Európában egyébként. Mi volt a csizmádban ma reggel? Atyám, kérem szépen, kaptam most a ma reggel, legtével az ablakon, egy whisky. Egy whisky. Tipikus mikulásos ajándék, egy whisky. Egy whisky. És amikor kibutottam a papírja róla, azt morálj vagyok. Az író országból küldtek nekem egy a télápó, aki nagyon-nagyon messzire ide utazott, egy kedves barátom, és én ezt kaptam ajándék. Kaptál egy üvegiszkit. Igen. És nektek mit hozott a nagyszakállú? Sajnos téged, Pákó, tudod, ez a bajom, hogy téged. Én üveggömböt kaptam benne, egy ilyen kis családi fényképpel, egy ilyen kis hógömböt. Úgyhogy megrázol, esik a hó, és akkor közben egy ilyen családi kép volt becsatolva. Akkor nagyon helyes volt. Nálad egyébként Nigériában van Mikulás? Nem nagyon Mikulásoztok, nem? Nem, Mikulás az Miklós. Mikulás nálunk nincs Miklós, és nálunk inkább a karácsony van, és a karácsony, kérem szépen, teljesen másképpen a zajlik az ünnepség, mint nálatok, ugyanúgy a gyerekek várnak a mindenféle ajándékokra, sutira, kajára, mindenre, de úgy szokott lehet azt, hogy a Nigériában, egy városban, nem minden városban van ilyen, a városközpontban a beküldnek ilyen tankok, ilyen tréla. Tankok? Tankokat, ugye tréla, ugye, az nem karácsony, ez polgárháború. Az egész más Pákó. Hát ez Jani, meg fogsz halni. Olyan jó, hogy itt semmi nem változik nálad egyébként. És ilyenek a gyerekek ott állnak, hogy várjának az ajándékokat, és a mindenki hozzak a tankból, a trélából, és adnak a gyerekeknek mindenféle ajándékokat, amire gyerekek orrulnak neki, tudod. És a nagyon-nagyon szuper ajándékot kapok ilyenkor. Én is átéreztem, amikor gyerek voltam Nigériában, én is álltam sorba, korán reggel, és várom azt a valami kis ajándék, megkapom a karácsonykor. És azon kívül van mindenféle kaját, és a mindenféle éneklésre bevezettük ezt a karácsony ünnepeket. Énekelte karácsonykor egyébként? Persze, mert el is mondom, hogy szoktuk énekelni. Na. Itt szó az éneklés. Keresi-mesi, adu-de, adu-olowo, keresi-mesi, adu-de, adu-olowo, eyo, e-fi-yo-si-i-yo, e-fi-yo-si, eyo, e-fi-yo-si-i-se, e-fi-yo-si, eyo, e-fi-yo-si-i-yo. Az e-fi-yo-si mit jelent? Ezt ismerem, tipikus karácsonyi dal, Pákem, teljesen egyértelmű. Hangulata is olyan, abszolút karácsony. Abszolút, drága barátom Balázs. Abszolút, na jó van, Pákokkal. Ja, helyes kis karácsonyi dal volt egyébként. Más a hangulata, mint egy húsvéti dalnak nálatok, helyes volt. Mondjuk felismertem benne az UNICEF szót. Pákokkal, mi van, milyen a mai napod? Mondd még egy gyorsan. Ma mi vár rád? Mi a program? Hát a program azt mondja, hogy lesz egy étvégén, egy olyan, hát lesz ilyen a karácsony buli, mi lesz ilyen hatnizok pénteken, és a ma megyek át egy a műsorodába, és átveszem a szerződést, de most nem akarom itt belemenni. Megint palira vettek egy szerződéssel. Mindig csak a szerződéseket írogatom. De a pénz sose jön meg. Bármire is szerződtetnek, azért olvasd el az apró betűtákon. Igen. De most abban a trámakban sárszak, nagyon feldobtátok a napaimat, meg nagyon orrottak nektek, hogy ugyanis folytatjuk tovább ezt a morning show.